ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 142वीं कक्षा आत्मनेपद का प्रकरण प्रारंभ हो गया था। इसमें भावकर्मण सूत्र तक कल हमने देख लिया था। अगला सूत्र भी कुछ इससे मिलता जुलता है थोड़ा सा, और जो विषय उसका है प्रयोग बहुत कम होता है उसका, फिर भी समझना है क्या कहते हैं ये। दूसरा इसमें भाव कर्मण सूत्र में कुछ रह गया है क्या? अभी ये तो पूरा हो गया था। इसमें कुछ बातें ध्यान देने की होती हैं कि भाव कर्म में हम जब भी लकारों को लाते हैं तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन हुआ करते हैं मुख्य रूप से। तो इन परिवर्तनों में एक तो हमने ये देख लिया कि चार लकारों में यक प्रत्यय अनिवार्यता होता ही है, लट लोट लंग विधलिंग, चार लकारों में यक सार्वधातु के यक। ये चार लकार मैंने क्यों बोले? नहीं, चार लकारों में ही क्यों होता है ऐसा बोला? तो चार लकारों में ही होता है ये कैसे निश्चय हो? कौन कर रहा है यक? तो सूत्र के अर्थ से ही बात निकल रही है। ये सार्वधातु परे होगा तब करेगा यक ये। तो सार्वधातु को आपको चार लकारों में ही तो मिलता है, ये तो कई बार बता चुका हूं पीछे में भाई। दो लकार तो आर्धातु के हैं शुद्ध रूप से, कौन कौन से? लिट और आशीर्लिंग, लिट च लिंग आशीषी अर्धतकम शेषक के आगे। अब रह गए चार, तो ये दर हैं ही, हमने कर छांटी लिए हैं और दो उधर निकल गए अर्धातुक में। अब कितने रह गए? चार और रह गए। तो उन चार में दो लकारों में स्य आता है, लिट और लिरिंग, और स्य अर्धातुक है। अब दो और रह गए, एक में तास आता है लुट, वो भी अर्धातु के निकल गया। एक रह गया कौन सा? लुंग, लुंग में चिली आता है, वो भी अर्धातु के। और ये जो चार हैं लट लुट लंग विदलिंग, इनमें कोई अर्धातु का प्रत्यय आता ही नहीं, इसलिए यहां पर सार्धातु परे मिल जाता है या कोई जाता है। तो एक तो ये कार्य होता है भाव कर्म में यक अनिवार्य रूप से। दूसरा, जब लुंग लकार लाते हैं जब, और ये तो निश्चय हो गया कि आपने पद के प्रत्यय आने हैं, तो लुंग लकार जब लाते हैं तो लुंग लकार में कौन सा प्रत्यय आएगा प्रथम पुरुष के एक वचन में? तो एक वचन बोलना है ना केवल। तो त जब परे होता है तो चिर्ण भाव कर्मणो हो, ये सूत्र आएगा आगे तीसरे अध्याय में। तो चिर्ण भाव कर्मणो हो क्या करता है? यानी कि भाव कर्म तो ले लिया हमने विषय, तो वहां ये चिली के स्थान में चिण कर देता है, और करेगा केवल एक वचन में। यानी भाव कर्म में त परे रहते, चिण ते पदह, चिण ते पदह, तो ते ते आ गया, उसको ले लो, मिल गया सूत्र। चलो अभी एक संकेत में ले लो, और एक और कार्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है जो भाव कर्म में होता है। क्या कहा मैंने अभी? एक कार्य शेष है जो भाव कर्म में होता है। हाँ, वो कार्य है स्य प्रत्यय सिच प्रत्यय। स्य कहाँ होता है? दो जगह, और सिच लुंग में। और आशीर्लिंग में सीयुट होता है नहीं, लिंगा सीयुट, और लुट में होता है तास। कितने गिनाई मैंने, एक दो तीन चार, कौन कौन से, सीयुट तास और सिच। क्रम क्यों बिगाड़ दिया, स्य सिच सीयुट तास, बना लो सूत्र, स्य सिच सीयुट तासिशु, इनके परे रहते भाव कर्मणो हो, कब आए हो ये भाव और कर्म में, तो स्य सिच सीयुट तासिशु भाव कर्मणो हो। उपदेशे, उपदेश अवस्था में धातु कैसी होनी चाहिए, अच अजंत हन ग्रह दृश्य, ये अजंत नहीं थी इसलिए इनको अलग से पढ़ा, अच हन ग्रह दृश्य, अजंत बहुत मिलेंगी और तीन और हैं, हन ग्रह दृश्य, इन सब को क्या हो जाता है, प्रश्न ये है, इनकी भाव कर्म में यदि स्य सिच सीयुट और तास आएंगे तो उपदेश में धातु में जो अजंत हैं वो, यानी वृद्धि गुण करके अजंत बनी है वैसी नहीं, उपदेश अवस्था में जो अजंत हैं वो और हन ग्रह दृश्य, ये तीन धातुएं, ये इन सब धातुओं से उत्तर, ये जो प्रत्यय हैं, कौन से प्रत्यय, स्य सिच सीयुट तास, इनमें व्यवहार चिण के समान होता है, इनमें व्यवहार चिण के समान होता है, तो चिण के समान व्यवहार से क्या अंतर आता है, देखो चिण कैसा है, अणित, तो ये जो चार प्रत्यय हैं ये अणित जैसे, अणित के समान बन जाते हैं विकल्प करके। अब ये भी सिद्ध हो गया कि इन चार प्रत्ययों में, और चार प्रत्यय का मतलब पांच लकार, कैसे, स्य दो जगह आएगा, आप लकार मत बोलो, स्य दो जगह आएगा, स्य सिच एक ही जगह है, स्य सिच सीयुट और तास, तो ये जो पांच लकार हैं इनमें दो दो रूप बनते हैं, भाव कर्म में जब भी बनाएंगे हम रूप दो दो बनेंगे, ठीक है। और दूसरा कार्य, यदि कोई धातु अनिट है, बहुत सी होती है, तो यहां इनमें इडागम भी हो जाएगा उसको, जब चिण के समान इन चार प्रत्ययों को करेंगे तो इडागम भी साथ में होगा, नहीं करेंगे चिण के समान तो फिर इडागम भी नहीं होना है, और जैसा वो सीयुटतास जैसे अपने स्वरूप में है वैसे रहेंगे, और जो अन्य कार्य हैं वो होते रहेंगे। जैसे क्री धातु का यदि हम रूप चलाएं और लिरट लकार को ले लें, और मान लो हमने कर्म में प्रत्यय लकार ले आए भाव में या कर्म में, तो कर्म में लाएंगे, क्री तो सकर्मक है, तो क्या रूप बनेगा, त्वया तेन कार्यम करिष्यते, दूसरा करिष्यते स्याव है ना, चिण के समान हो गया, क्री को वृद्धि हो गई, परस्मै पद क्यों हो जाएगा, परस्मै पद का तो कोई नियम ही नहीं है यहाँ पर भाव कर्म में, तो सूत्र है इसका बड़ा सा, स्य सिच सीयुट तासिशु भाव कर्मणो रूपदेशे अजहन ग्रह दृशाम वा चिणवद इट च, याद हो गया तुझे, यहां तक नहीं पहुंचा अभी, तो इस तरह से ये सूत्र काम करता है, और ये बहुत लगता है, ये लगेगा आपको धातु वृत्ति में बहुत आएंगे इस प्रकार के, क्योंकि वहां तो प्रकरण धातुओं का है सारा, अर्थ दोनों का सेम, स्य सिच सीयुट तासिशु भाव कर्मणो रूपदेशे अजन ग्रह दृशाम वा चिण्व दिट्च्य, तो ये तीन सूत्र इस तरह से हो गए मुख्य, सार्व धातु के यक, चिण भाव कर्मणो हो, और ये सबसे ज्यादा मुख्य तो यही है, स्य सिच सीयुट तासिशु, दो दो रूप बनाता है ये। और जो चिण करते हैं हम लुंग लकार में, और जब त प्रत्यय जैसे लाते हैं वहां पर, तो वहां जैसे बताया था मैंने कि चिण हो जाता है उसको चिली के स्थान में, फिर उसके उसका अगला कार्य होता है त का लोप, त नहीं रहता वहां पर। जैसे उसके द्वारा कार्य किया गया, हमें लुंग बोलना है, तेन कार्यम अकारी गया, कौन गया त गया, सूत्र चिणो लुक, स्वयं बना सकते हो, नहीं आ रहा है सूत्र तो चिण से उत्तर लुक करना है चिणो लुक। तो ये कुछ बातें इसमें आएंगी, लेकिन अभी तो हमें केवल इतना ही देखना है कि भाव और कर्म में आत्मनिपद होता है। अब अगला देखिए सूत्र, कर्तरी कर्म व्यतिहारे, कर्तरी सप्तम्ये क्वचनान्तम, कर्म व्यतिहारे सप्तम्ये क्वचनान्तम। कर्म व्यतिहार, यहां कर्म वो नहीं है कर्तुरीप्सितम कर्म। कोई आपत्ति कर सकता है कि जब पाणिनि ने संज्ञा कर दी है तो जहां जहां भी शब्द आए उसी का बोध होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पर यौगिक अर्थ जो उसका सामान्य जो अर्थ है लेते हैं वही लेते हैं, तो यहां कर्म का अर्थ है क्रिया। और व्यतिहार किसे कहते हैं, व्यतिहार का तात्पर्य होता है कि तू मेरा ले ले मैं तेरा ले लूं, आपस में अदला बदली, अगर इसको सरल भाषा में बोले अदला बदली। जैसे किसान को फसल कटवानी है, अब मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपस में निर्णय कर लिया उन लोगों ने, किसानों के परिवारों ने, कि ठीक है आज हम सब मिलकर के अमुक व्यक्ति की फसल काटेंगे। अब दूसरे का नंबर आया किसी और किसान का, अब फिर वो सब मिलकर के उसी काटेंगे। तो एक दूसरे के कार्य को करना, वो कहानी सुनी होगी आपने देवताओं की, असुरों की, भोजन परोसा गया देवताओं को और सबके हाथ बांध दिए गए थे सीधे करके, उन्होंने उनको खिलाया, उन्होंने उनको खिलाया, ये क्या है कर्म व्यतिहार। तो इस विषय में ये सूत्र अपना कार्य करता है। तो कर्मणः व्यतिहारः, कर्म व्यतिहारः, क्रिया का व्यतिहार अदला बदली। तो कर्म व्यतिहारे अर्थात क्रियायाः व्यतिहारे, क्रियायाः व्यतिहारे धातोः आत्मनिपदं भवति, सीधा सा अर्थ है। जब क्रिया का व्यतिहार हो रहा हो तो जो धातु हम प्रयोग करेंगे अदला बदली वाली, जिस कर्म की क्रिया की, उस धातु से आत्मनिपद हो जाता है। हाँ, क्योंकि यहां पर कर्म से तो कोई संबंध ही नहीं है, यानी कर्तृवाच्य होने पर भी, तभी तो सूत्र सार्थक होगा। अगर कर्तृवाच्य नहीं है कर्म में ला रहे हैं लकारम, तो कोई बात ही नहीं फिर तो। तो इस तरह से जो ही है कर्तृवाच्य में, क्योंकि सूत्र ही कह रहा है कर्तरी, उसमें कही दिया है, तो कर्तरी कर्म व्यतिहारे कर्तृवाच्य आत्मनिपदम भवति। उदाहरण वही है मैंने आपको दिया था अभी, क्षेत्रम व्यतिलुनते, कैसे लेंगे रूप इसके, लु धातु के एक वचन में, एक वचन में आत्मनिपद की बात हो रही है, सब गलत हो गया। और कोई, देखो धातु लु है, प्रत्यय ना है शना, आगे ते है, और मैंने बताया था कि आत्मनिपद के सारे प्रत्यय ङित भी होते हैं, तो त प्रत्यय ङित है, ङित होने से श्नाभ्यस्तयोरातः ई हल्यघो, दो सूत्र ध्यान रखा करो ये, श्नाभ्यस्तयोरातः ई हल्यघो। अब ई हल्यघो को समझ जाओगे आप तो श्नाभ्यस्तयोरातः का अर्थ अपने आप निकल आएगा कि हलादि कितने आगे हो तो ई हो जाएगा। अब क्या बचा पूर्व वाले के लिए, आजादी के तंगत होगा तो लोप हो जाएगा आकार का, ना के आकार का, ना के आकार पर ही चोट पड़नी है, या तो लोप करो या ई करो, ये अपने स्वरूप में नहीं रह पाएगा। कब, अगर कितंगित आगे आ जाए तो, एक वचन में हलादी है प्रत्यय या अजादी है? हलादी है। तो ई होगा कि आ का लोप हो जाएगा। ई होगा। अब भी नहीं बना मिल रहा है। लुनीते और लू को रस हो जाता है किससे? चार लकारों में। ये चार लकार बहुत महत्वपूर्ण है। किससे रस होगा? लुआदिभ्य। अब देखा सतपति इधर को, अब मिला इनको सूत्र। हाँ इधर को देखते हैं इस कोने में, तब इनको सूत्र ध्यान आता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है ये इधर का। तो लुनीते आगे आगे आताम आते, अब तो बना लो। क्या ये या कहां से आ जाता है आपका? अरे या तो आ का लोप करना है या आ को ई करना है, दो ही काम है। आजादी हो गया, आजादी है तो आ का लोप हो जाएगा। लुनाते, ये आम कहां से आ गया? तो आते नहीं बन जाएगा, टित आत्म प्रधान तेरे। तो लुनीते लुनाते आगे झकोत अत अभ्यस्तात आत्मनिपदेश अनत अत अभ्यस्तात, नहीं उसके आगे वाला आत्मनिपदेशु अनत। अते क्या बना? आ का लोप नहीं कर मिल रहा है, अते आ रहा है फिर भी। ओहो उन्होंने ई कर दिया। लुनते तो लुनीते लुनाते लुनते। अब जब क्रिया का व्यतिहार होता है तो वहां दो उपसर्ग लगाते हैं, और वही दो उपसर्ग हैं जो सूत्र में है। कौन से हैं सूत्र में? वी और अति। वी और अति व्यति, तो व्यति लुनते। तो व्यति लुनते क्षेत्रम, खेत को काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं, अर्थ क्या करेंगे? एक दूसरे का काट रहे हैं, हो गया। और कर्तृवाच्य है ये, ऐसे ही कपड़े धो रहे हैं एक दूसरे के। तो व्यति पुनते वस्त्रम, व्यति पुनते वस्त्रम, पुनीते पुनाते पुनते। व्यति पुनते तो बन जाएगा व्यति लुनते। अब तो व्यति उपसर्ग है, लू धातु है, लट लकार लाएंगे, लह कर्मणी से भावे से कर्ता में लाएंगे, और लकार लाने के बाद आत्मनिपद लाना है या परसी पद लाना है, उसका सूत्र ये निर्णय करेगा। तो इससे आत्मनिपद हो जाएगा, और बहुवचन का प्रत्यय लाना है, बहुत सारे हैं काटने वाले, क्योंकि जब आपस में क्रिया होगी तो मिलकर के ही क्षेत्र काटना है, एक आदमी तो काटेगा नहीं। तो यहाँ बस एक वचन भी हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ एक वचन का हम इसलिए प्रयोग नहीं कर सकते कि मान लो एक भी है यदि कि मैं तेरा करूं तू मेरा करे, तो बोला तो दोनों को ही जाएगा एक साथ में, दो वचन तो फिर भी आना है। लेकिन दोनों को बोलना पड़ेगा, व्यतिहार व्यतिहार अर्थ कहाँ से होगा फिर? व्यतिहार तो बोलना है ना, व्यतिहार झलकना चाहिए उससे। अब कार्य करने वाला एक दूसरे वो अपने खेती का, वो दूसरे खेत के कार्य वो अपने खेती का, दोनों को बताना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर शना आ जाएगा, और शना के आकार का शनाभ्यस्त और अतः से लोप हो जाएगा। इसमें लुआदिभ्य, मैंने सूत्र गलत बोल दिया था, ह्रस्व करने वाला लुआदिभ्य तो वो करता है निष्ठा के तकार को नकार, वहां है यदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह संयोगादे रातो धातुर निमतः लुआदिभ्य ओदितश्च क्षियो दीर्घात। यहाँ है पुआदीनाम ह्रस्व, पू आदि धातुएं पुआदीनाम ह्रस्व उनको ह्रस्व जाता है। तो पू आदि जो है पूंग पवने से प्रारंभ करके और आगे तक गिनी गई है, उसी में लुई छेदने भी आ गई है। ये सातवें अध्याय के तीसरे पाद में है, पुआदी नाम ह्रस्व है, 79 संख्या पर, नहीं 79 नहीं, ये 80 पे, ये चौथे कॉलम में जहां गुण का प्रकरण है। अरे गुण के सूत्र जहां आए हुए हैं उसी कॉलम में मिल गया, 7380। पुआदि नाम जरा आगे बढ़ना थोड़ा सा, वो आगे है। तो फिर सारे गुण के सूत्र इसी कॉलम मिलेंगे आपको। इन्हीं पुगंत लघुपदस्य इत्यादि सूत्र प्रसिद्ध हैं, ये शब्द को इसी में मिलेंगे। तो प्रसिद्ध के ही नाम से कोई चीज बताई जाती है कि देखो वो चीज वहां रखी है जहां पर, अब जहां पर के बाद क्या बोलेंगे, जो अधिक प्रसिद्ध है। तो व्यति लोनते ठीक है। अच्छा, अब इस सूत्र के द्वारा कुछ अतिव्याप्ति होने लगी है। सूत्र बना तो दिया पाणिनि ने, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पैर पसारने लगा अपने, तो थोड़ा इस पर काटे जाएंगे इसके। अब इसका, तो इसका अपवाद देखिए आगे, न गति हिंसार्थे भी। अब गति को कि तेरे शादी में चला जाऊंगा, मेरी शादी में तू आ जाना, तू मुझे मार मैं तुझे मारूंगा, ऐसी जगह नहीं करना है, ठीक है। तो न अव्यपदम गति हिंसार्थेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, दो प्रकार की धातुएं, अर्थ शब्द को दोनों के साथ ले लेंगे, पहले द्वंद्व करेंगे, गतिश्च हिंसा च इति गति हिंसे। और गति हिंसे अर्थ येषाम, गति और हिंसा अर्थ है जिनका, ते धातु पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ते गति हिंसार्थः, तेभ्यः गति हिंसार्थेभ्यः। तो गत्यर्थेभ्यः, क्योंकि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं अभिसंबध्यते, तो गति के साथ भी अर्थ को जोड़ेंगे, हिंसा के साथ भी। गत्यर्थेभ्यः हिंसार्थेभ्यश्च धातुभ्यः कर्म व्यतिहारे कर्तृवाच्ये आत्मने पदम न भवति, बन गया अर्थ। इसमें क्या रटना है, तो स्पष्ट है गत्यर्थक और हिंसार्थक में नहीं होगा। तो गत्यर्थक में अब व्यति तो लगाएंगे ही हम, कर्म व्यतिहार अर्थ निकालना है तो, और गम धातु का प्रयोग करना है तो क्या बोलेंगे अब, गच्छन्ति व्यति गच्छन्ति, और व्यति हिंसन्ति। अर्थ तो वही निकल रहा है, अर्थ थोड़ी बदला गया है, आत्मने पद नहीं होगा। अच्छा, ये कहा है, केवल अर्थ की बात नहीं हो रही है, यानी कि आत्मने पद वहां नहीं होगा। अर्थ अगर नहीं बदल जाएगा तो ये सूत्र फिर अपवाद किसका बनेगा, ये अरे पूर्व सूत्र का अपवाद है, तो पूर्व सूत्र तो इसी अर्थ में करता था आत्मने पद, और उसको रोका जा रहा है, अर्थ कैसे बदल जाएगा। अगर हम यहां करते तो क्या बनता, क्या बनता फिर, गच्छन्ति की जगह गच्छन्ते, लेकिन गच्छन्ते कैसे बन जाएगा, हाँ तो बताओ ना क्यों बनेगा, क्या बनेगा फिर, कैसे हो जाएगा ईशु गम इमाम छ, वहां तो शीत प्रत्यय चाहिए ना उसको, ईशु गम इमाम छ हमें शीति की अनुवृत्ति आ रही है, फिर यज्ञ होगा, गम्यन्ते व्यति गम्यन्ते व्यति और सर्पंती का व्यति सृप्यन्ते, गुण कैसे हो जाएगा, नहीं सृप धातु है ना, सृपलरी गतौ गमलरी सृपलरी गतौ, रिकारांत को तो होता है गुण, ये तो हलंत है ना, रिकारांत को तो गुण हो जाता है, किससे रिकारांत है, नहीं रिकारांत को भी गुण वहां नहीं, वो तो उसमें है, रिंग रिंग हो जाता है, रिंग रिकारांत को रिंग शयग लिंगशु, तो यदि बनता तो व्यति सृप्यन्ते, ऐसे ही व्यति हिंस्यन्ते, ऐसे बनते अगर बनते भी तो, लेकिन इसने आत्मने पद नहीं होने दिया। तो व्यति गच्छन्ति, और दूसरा क्या है? हाँ, व्यति घ्नन्ति। तो अर्थ क्या होगा यहां पर व्यति गच्छन्ति का? यानी एक दूसरे के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए गमन कर रहे हैं, या एक दूसरे को मार रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो व्यति घ्नन्ति, घ्नन्ति कैसे बनता है? हन धातु लट लकार बहुवचन झी शपाय का लुक हो जाएगा, अंति अंति ङित है, ङित होने से हन की उपधा का लोप हो जाएगा, गम हन जन खन घसाम लोपह ङिति अनङि, अंग को छोड़ दिया गया है, उपधा का लोप हो जाएगा। तो हकार के तुरंत आगे कौन सा वर्ण आ गया? अच्छा, लोप भी करके नकार आ गया। जब भी हकार के आगे नकार आता है, ध्यान रखना, तो हकार घकार में बदल जाता है। शत्रुघ्न, अब सत्यपति उधर को देखे तो सूत्र आए, उधर को देखो ना, हो हंते ऋणिन्नेषु, हो हंते है, हंते है हकारस्य, ऊपर से कुत्व की अनुवृत्ति आ रही है। कब होता है कुत्व? ऋणिन्नेषु, इसी में सारा रहस्य पा हुआ है। क्या अर्थ है इसका? पहले उच्चारण समझ लो, इसमें चित्र में आ तो जाए मस्तिष्क बुद्धि में कि क्या क्या वर्ण है, क्या कौन कौन सी मात्राएं हैं। ऋणिन्नेषु बोलने में नहीं आएगा वैसे, पहले मात्रा लिखी जाएगी, लेकिन मात्रा लग रही है ण पे, फिर या है, या ण न, तीन वर्ण है, लेकिन तीन वर्णों में न को अलग कर दो। पहले है ईणित, कितने समास होंगे इसमें? पहले यश्च णश्च ण्यणौ, ण्यणौ इतौ यस्य स ईणित, दूसरा समास। तीसरा ईणितच नश्च इति ण्यन्नाः तेषु ऋणिन्नेषु, यानी ईत ऋणित प्रत्यय परे हो दो बातें, या नकार परे हो। किसके आगे? हकार के आगे। यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ ईत ऋणित की बात नहीं है, यहाँ नकार परे है, और ईत ऋणित आएगा तब भी ऐसा ही होगा। जैसे जघान, लिटलकार में क्या बनता है? जघान, उसने राम ने रावण को मारा, रामो रावणम जघान, तो वहां हन था, और ऋणित प्रत्यय क्या है? अणल, तिप के स्थान पर अनल हो गया था, तो घा बन गया, घात। सुना है नहीं? कौन सा प्रत्यय? घाय ईत है, हघ हो गया, फिर ता कहां से आ गया? ता कहां से आ गया? सूत्र आपको कंठस्थ नहीं है अभी। हनस्ताच, हन के नकार को तकार भी होता है, घात। तो व्यति घ्नन्ति ये बन जाएगा। चलें आगे, आगे है नगति हिंसार्थेभ्य के आगे इतरे तरान्योन्योपपदाच्य, ये भी पूर्व सूत्र से जुड़ा हुआ है, वही कर्तरी कर्म व्यतिहारे से। ठीक है, अब कर्तरी कर्म व्यतिहारे में कर्म व्यतिहार आपने देख ही लिया, तो कर्म व्यतिहार को स्पष्ट करने के लिए, जैसे ठीक है हमने उदाहरण बोला था कि व्यति लुनते क्षेत्रम, अर्थ क्या बोला था? कि एक दूसरे के क्षेत्र को काट रहे हैं, लेकिन एक दूसरे इस अर्थ को कहने के लिए कोई शब्द नहीं बोला है हमने। तो पाणिनि ये कह रहे हैं कि यदि आप एक दूसरे इस अर्थ को कहने के लिए अगर शब्द का भी प्रयोग कर देंगे, हैं? तो शब्द का जब प्रयोग कर दिया तो अर्थ स्पष्ट हो गया, और जब अर्थ स्पष्ट हो गया तो फिर मात्मनिपद क्यों करेंगे हम? फिर नहीं करेंगे। आत्मनेपद क्यों किया गया था? कि ये अर्थ निकल आए, उस अर्थ को आपने किसी और शब्द से कह दिया तो नहीं होगा आत्मनेपद। नहीं आया समझ में? अगर हम इतरेतर शब्द भी साथ में बोल दें तो सूत्रकार कह रहे हैं तो फिर आत्म पद की क्या आवश्यकता रही, वो अर्थ निकल तो आया इतरे तरह से कि एक दूसरे का काट रहे हैं। तो इतरे तरह से व्यति लुनंती, अब नहीं कहेंगे व्यति लुनते, इतरे इतर है, अन्योन्य है, यही तो है सूत्र में। तो इतरे तरान्योन्योपपदात पंचम्येक वचनांतम च अव्ययपदम्। इतर इतर और अन्योन्य, तो इतर इतर को अलग बना लो पहले आप, और अन्योन्य को अलग बना लो, उसके बाद दोनों का द्वंद्व समास। इतरे तरश्च अन्योन्यश्च इतरी इति इतरे तरान्यो इतरे तरान्योन्यौ। अब करेंगे बहुव्रीहि समास कि इतरे तरान्योन्यौ उपपदे यस्य स इतरे तरान्योन्योप पदः तस्मात्। पहले प्रथमा मिलाते हैं हमेशा विग्रह करके, उसके बाद सूत्र में आई व्यक्ति को बोलते हैं। फिर तो इतरे तरान्योन्योपपदात धातु हो, धातु अपने ओर से जोड़ लेंगे। कर्म व्यतिहारे आत्मनेपदम न भवति, अब नहीं होता है आत्मनेपद है। जब इतर इतर अन्य अन्य और कर्म व्यतिहारे पर आत्मनेपद किसमें प्राप्त हो रहा था, ये अपवाद चल रहे हैं दोनों सूत्र किसके, कर्तरी कर्म व्यतिहारे के। वो कब करता है आत्मनिपद, कर्म व्यतिहार में, और आप कह रहे हो कर्म व्यतिहार बोलने की आवश्यकता है, तो आत्मनिपद ये निषेध कर किसमें राय फिर। इतर इतर अन्य अन्य को पद के कर्म व्यतिहार का अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। हाँ तभी तो कह रहे हैं, अरे आत्मनिपद प्राप्त किसमें हो रहा है, तो इस प्रकार से कर्म व्यतिहार में यदि आपने इन शब्दों का प्रयोग कर दिया है तो आत्मनिपद नहीं होगा। तो इतरे तरस्य व्यति लुनंती, अन्योन्यस्य व्यति लुनंती, बस हो गया, लुनंती बन जाएगा स्नाभ्यस्तयोरातः। अब बहुत सरल सरल सूत्र हैं, आगे कुछ भी नहीं है, निर्विषः। अब जो सूत्र आ रहे हैं आत्मनिपद करने के लिए, तो एक तो आपको यह समझना है कि भाव कर्मणों से जब आत्मनिपद का विधान कर दिया गया है तो ये आगे के सूत्र क्यों आ रहे हैं। अब ये क्या विशेष, क्या विशेषता होगी इनकी, कल्पना करो, ऊहा करो, ऊहा करो, क्या विशेषता हो सकती है। जैसे विष धातु से, जैसे विष धातु से सूत्र आगे जो आ रहा है कि नी उपसर्ग हो और विष धातु का प्रयोग करेंगे तो आत्मनिपद हो जाता है, तो क्यों कह रहा है ये। तो फिर आप सीधे ये कहना कि अब जो सूत्र आ रहे हैं वो उन धातुओं से आत्मनिपद करेंगे जो परस्मै पद की हैं, अर्थात जो उदात्तेत हैं, ठीक है, यानी विष श में अ कैसा है, उदात्त, उसकी संज्ञा हुई है। आप पूरी विष से नहीं करना है, अगर आप नी लगाओगे साथ में तो करेंगे, और केवल विष बोलेंगे तो विषति, और नी लगा दिया तो निविषते, बस ये ध्यान रखना है। आप जैसे वो पराज्य में भी कुछ होता है ना, जयते जयति सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते में भी जी धातु से है आपने पद किया गया है, लेकिन उसका सूत्र तो वैसे नहीं आएगा। हाँ आर्ष प्रयोग है, तो नेर विषह नेह पंचमे कुचनांतम, जहां कहीं भी उपसर्ग इसमें बहुत आएंगे धातुओं में, सूत्रों में उपसर्ग आएंगे और उपसर्गों में पंचमी आएगी सर्वत्र, क्यों आएगी, उससे उत्तर धातु होती है, उपसर्ग पूर्व में होते हैं ते प्राग धातु। आप क्या पूछ रहे, विषति क्यों बोलोगे आप, नहीं लगा के आप सूत्र का अपमान कर रहे हो सामने, यानी सूत्र कह रहा है फिर भी आप निविषति बोलोगे, ये तो घोर अपमान है पाणिनि का। हम नी हटाकर परी लगा देंगे और लगा देंगे, हाँ तो आप बोल सकते हो, बोल सकते हो, लगा देंगे और आपको छूट है, बोलिए, लेकिन नी लगा के नहीं, एकदम टक्कर ले रहे हैं आप पढ़नी से। हाँ तो नी पूर्वात विष धातो हो आत्मने पदम भवती निविशते निविशेते निविशंते ऐसे बन जाएंगे रूप। इसमें गुण क्यों नहीं हुआ? वेशते निवेशते हम बोलते हैं निवेश, निवेश या निमिष कहते हैं, निवेश है। तो गुण क्यों नहीं हुआ? किसको गीत कर दिया? अरे शब नहीं है क्या? तो गुण हम तव को मान के क्यों देखेंगे? यहाँ शब है ही नहीं, शाह है तो दादी गण की है, इसलिए पूछा मैंने, क्योंकि शब और शाह दोनों में अ बचता है, धोखा होता है इसमें कि तो शब को दिख रहा है, शब नहीं है शाह है ये, और शाह है गीत, तो निविशते निविशेते निविशंते। तो इस तरह से हमें ये पता होना चाहिए धातु पाठ, तभी तो कहते हैं धातु पाठ भी कंठस्थ हो, कि कौन धातु आत्मनिपद की हैं, कौन परस्मी पद की हैं, उनका जब पता रहता है तो ये सूत्र आपको जल्दी समझ में आएंगे कि क्यों किया इसे आत्मनिपद। आपने देख लिया वहां तो ये उदात्त थे, प्राप्ति ही नहीं था, क्योंकि अप्राप्ति में तो सूत्र आएंगे सारे ये, अभी थोड़े कि भावक्रमणों से भी कर दिया, इनसे भी कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ है कि पहले भावक्रमण बोल दिया, फिर कहा कि शुंग प्राणी प्रसव इस धातु से भी होता है आत्मनिपद, अरे कह तो दिया ऊपर अनुदातंगता आत्मनिपदम पीछे, तो अनुदातंगता आत्मनिपदम भावक्रमण इत्यादि सूत्र सारे ये जितने भी करने वाले हैं ये अतिरिक्त सूत्र ये अप्राप्ति में प्राप्ति दिखाएंगे। और जब परस्मी पद का प्रकरण आएगा शेषाद कर्तरी परस्मी पदम, अब और सूत्र आगे आएंगे फिर, और परस्मी पदम की चलेगी अनवृत्ति, तो वो क्या करेंगे जो आत्मने पद में, हाँ अब उल्टा कर दो, अपवाद ऐसी तो बनता है। तो चलिए निविशते निविशेते निविशंते, उन्होंने दिया भी लिख करके धातु पाठ में धातुएं आत्मनिपदी परस्मीपदी पृथक पृथक पड़ी हुई हैं, सो उन्हीं से कौन आत्मनिपदी हैं कौन परस्मीपदी हैं इसका परिज्ञान हो जाएगा। पुनः इस प्रकरण का विधान इसलिए किया है कि जो परस्मीपदी धातुएं थी उनसे आत्मनिपद कब हो जाता है, इन विशेष परिस्थिति, हाँ, और जो आत्मनिपदी धातुएं थी उनसे परस्मीपद कब हो जाता है ये वहां आएगा शेषाद कर्तरी आगे। तो इस तरह से ये पूरे पाद में ऐसा ही चलता रहेगा। अब देखिए परिव्यवेभ्यः क्रियः, परिव्यवेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, क्रियः पंचम एक वचनांतम, पंचमी ही आएगी सर्वत्र उपसर्गों में भी धातुओं में भी, क्योंकि आत्मने पद का विधान चल रहा है। परिश्च विश्च अवश्च तीन उपसर्ग हैं इसमें, तो परिव्य परिव्यवाह तेभ्यः परिव्यवेभ्यः, परि वि अव इत्येवं पूर्वात क्रियः अर्थात डुक्री आगे डुक्री, मैंने क्या बोला डुक्री, मैंने डुक्री नहीं कहा डुक्री द्रव्य विनिमये, और ये पहली धातु है क्रियादिगण की, क्रियादिगण में क्रियादि क्रियादि क्या है ये क्रियादि, ये डुक्री करने वाला है क्या, क्रा क्रा में बड़ी की मात्रा, तो डुक्री द्रव्य विनिमय धातु आत्मने पदम भवती। अब क्यों करना पड़ रहा है इससे उपसर्ग लगा करके भी या बिना उपसर्ग के, बिना उपसर्ग के रहेगा जैसा है वैसा, क्योंकि इसमें अनुबंध क्या है इंकार इंगित है ये, और इंगित धातु से आत्मने पद तब होता है जब क्रिया का फलकर्ता को मिले, तो इसका अर्थ हुआ कि यहां क्रिया का फलकर्ता को न मिलने पर भी आत्मनिपद हो जाता है इन उपसर्गों का प्रयोग करेंगे। तो परी लगा दो परी क्रीणीते, वी लगा दो विक्रीणीते, अब लगा दो अव क्रीणीते, श्नाभ्यस्तयो रातः ईकार हो गया, और हर्षाभ्याम नुण समान पदे अट कुपुआंग नुम विवाहिपी न गुण हो जाएगा। अब यहां पर जब क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो हो ही जाएगा, तो यहां खरीद तो रहा है कोई, लेकिन फल किसी और को मिल रहा है, हो सकता है। तो परिक्रीणित तो हो गया खरीदना, और विक्रीणित बेचना, उल्टा हो गया उसका। तो आप जाना कहीं मार्केट में और क्या सामान रूप से खरीद रहा है, विशेष रूप से खरीद रहा है। और दुकानदार से पूछना भाई क्या कर रहे हो, वो कहेगा मैं विक्रय कर रहा हूँ, तो कह अच्छा आप विशेष रूप से खरीद रहे हो। ना वीप सर्वे की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वी का अर्थ विशेष भी होता है, लेकिन उपसर्गों के अर्थ बदलते हैं अलग अलग धातुओं के साथ में। तो परिक्रय विक्रय अवक्रय, अवक्रय में खरीदना ही हो जाता है। चलिए आगे, वही खरीदना ही हुआ उसका भी। वी पराभ्याम जे है, और जी धातु उदात्त है, पड़ी हुई है उसमें, वो क्या नाम उदात्त तो कर नहीं है उसमें, उदात्त होने से तो सेठ अनेट का निर्णय होता है, तो जी धातु परस्मी पद की है, ये कैसे निर्णय होगा बोलो, कौन बताएगा? जी धातु परस्मी पद की है, इसका निर्णय कैसे हो? और बहुत सरल निर्णय है ये। अच्छा, क्या बचा फिर? चलाओ रूप, अनुबंध है ही नहीं कोई भी, देखो आज एक और बात निकल के आएगी कि यदि किसी धातु में कोई भी अनुबंध नहीं है तो वो धातु सदा, कितना अच्छा निर्णय है ये। भू सत्तायाम कौन से पद की है, कोई अनुबंध है ही नहीं। अब इसे ये भी सिद्ध हुआ कि यदि आत्मने पद होगा तो कोई ना कोई अनुबंध होना ही चाहिए, या तो अनुदात अनुबंध हो या अंगित हो, ऐसे उभय पद में भी, तो जी में तो है ही नहीं कोई अनुबंध, तो शेष में आ गई वो, क्योंकि यहां विधान कर रहे हैं अनुबंधों वालियों से, अनुदात अंगिता आत्मने पदम स्वरित कर्तृपाय क्रिया फले, और कोई अनुबंध है ही नहीं, तो शेष में पहुंच गई है, शेष वाले स्लॉट में पहुंच जाएगी वो, तो परस्मी पद की ही रहेगी। इसने कहा वी पराभ्याम पंचमी द्विवचनांतम जे है पंचमी वचनांतम वीच विश्च पराश्च इति विपरौ ताभ्याम वी पराभ्याम। तो वी परा इत्येवं पूर्वात जी धातोः आत्मनेपदं भवति। विजयते पराजयते, चाहे जीतो चाहे हारो आत्मनिपद तो होना ही है। विजयते का जीत रहा है, पराजयते में हार रहा है। तो और कौन से पद की अभी क्या बात हो रही थी? अभी बात क्या हो रही थी? अच्छा, के जी धातु कैसी है? अरे वी लगाओगे परा तभी तो होगा आत्मने पद। ये मेरे को अनुवाद के समय दुविधा आई थी, तब उन्होंने मुझे बताया वो ठीक है कि सत्यमेव जयते वहाँ आ रहा है प्रयोग, तो वो आर्ष प्रयोग है, कोई बात नहीं, मिलता है अकेले जी का भी प्रयोग आत्मने पद में, लेकिन लोक में हम जयति ही बोलेंगे व्यावहारिक भाषा में। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे तो वेद में पाणिनि के सारे सूत्र बार बार बोलना पड़ता है ना, बोलम छंदसी व्यत्यय बोलम इत्यादि, ये सब क्यों है? तो क्या परमात्मा नियम जो है नियम के अनुकूल चलने में उसको रुचि नहीं है क्या? ये क्यों तोड़ता है नियम बार बार मंत्रों में? तो इसको नियम तोड़ना नहीं बोलते हैं। हाँ, सत्यमेव जयते सत्येन पंथा वितततो देवयानः। आंगो दो नास्य विहरणे, आंग पंचमे क्वेश्चनांतम, फिर क्या है आगे सूत्र में? दह, क्या है ये दह? किसका द का द है कि दा का। तो दा का कैसे बनेगा, ये पंचमी षष्ठी क्यों बोल दिया, यहाँ पंचमी के सूत्र आएंगे सारे। तो दह पंचमी है लेकिन कैसे बना पंचमी में दा का दह, दा से हम अंगस प्रत्यय लाते हैं है? और अंगस प्रत्यय लाएंगे तो इसकी भ संज्ञा होगी पद संज्ञा होगी दा की, नसी नसी नस नहीं नसी लाएंगे तो भ संज्ञा होगी या पद संज्ञा, बड़ी देर में निर्णय हो रहा है आपका। आजादी प्रत्यय होते हैं तो भ यकारादी आजादी तो भ संज्ञा होगी, तो भस्य के अधिकार में सूत्र बैठा हुआ है एक आतो धातु हो आकारांत, आकारांत जो धातु होती हैं, धातु कैसे है फिर ये धातु से ngसी कैसे आ गया, यहाँ प्रातिपदिकार है धातु से कैसे आ गया, देखो आ रहा है, देखो आ गया नहीं, अनुकरण मान करके भी हो जाता है, और भाव में भी आप चाहो तो क्यों है, दा शब्द मात्र का लिया है बस। देखो एक बात और समझो कि धातु पाठ में धातुएं पढ़ी हैं या शब्द, शब्द पढ़ करके धातु बनाए हैं। धातु पाठ में कोई सूत्र है ऐसा जो धातु संज्ञा करता है, कोई नहीं है, तो वहां तो सब बिल्कुल प्योर शब्द हैं सारे ही, धातु संज्ञा तो हम करते हैं भूवा देव धातु से तब धातु नाम पड़ता है उसका, वहां तो केवल शब्द ही शब्द हैं बस सारे है ना, तो आप उसका नाम रखो शब्द पाठ है धातु पाठ की जगह। अब क्योंकि भावी नाम को लेकर के भी प्रयोग होता है, आगे हम कहते हैं ना आटा पिसा लाओ है, तो ऐसे यहाँ पर धातु पाठ अर्थात जिसका नाम आगे चल करके धातु हो जाएगा धातु पाठ हो गया, तो धातुत्व भी इसमें रहता है, ऐसे भ संज्ञा जिनकी हो जाती है उनके आकार का बहुत जगह मिलेगा आपको, जैसे समासे न पूर्वेक तोल्य यहां भी तो है लेकिन यहां तो क्त्वा है, इसका अलग से उपाय होता है, यहां भी आकार का लोप करना होगा आपको, इसके मतलब सोमपा के रूप पढ़े होंगे सुने होंगे आपने, सोमपा और उसमें यह भी है कि जो कृत प्रत्यांत वहां तो कृत प्रत्यय करेंगे हम क्विप, और कृत प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो धातुत्व को नहीं छोड़ते हैं, कृदंतम धातुत्वम न जहाती, तो इस तरह से आतु धातु लग जाता है, कोई भी धातु से हम धातुत्व तो रहता है उसमें, कृदंत होने से प्रातिपदिक तो बन जाएगा लेकिन धातुत्व भी छिपा रहता है उसमें, वो भी कार्य हो जाता है। चलिए तो आंग पंचमे क्वचनांतम दह पंचमे क्वचनांतम अनास्य विहरणे सप्तमे क्वचनांतम, आस्य कैसे कहते हैं मुख के लिए और विहरण माने खोलना, तो आस्यस्य विहरणम आस्य विहरणम न आस्य विहरणम अनास्य विहरणम तस्मिन अनास्य विहरणे, अनास होता क्या है कि आंग उपसर्ग लगा करके जब दा धातु का प्रयोग करते हैं तो इसके कई अर्थ बनते हैं, उनमें से एक अर्थ मुख को खोलना भी होता है, उस अर्थ का कर दिया है निषेध इसमें, और ये इसी सूत्र से निकल रहा है कि इसका अर्थ मुख खोलना भी है, नहीं तो निषेध क्यों करेंगे। तो अनास्य विहरणे अर्थे वर्तमानात दा धातु आंग उपसर्ग पूर्वात दा धातु हो आत्मनेपदम भवती, दा से क्यों करना पड़ रहा है आत्मनिपद, क्यों करना पड़ रहा है, यहां सब धातुएं ऐसी आएंगी या तो उभयपदी होंगी या परस्मैपद की होंगी, तो डुदाएं उभयपदी है स्वरितयतः, तो यहां आत्मनिपद ही होगा, तो विद्याम आदत्ते मुख को नहीं खोल रहा है, ग्रहण कर रहा है विद्या ग्रहण कर रहा है मुख खोल के, कान खोल के या आंखें खोल के, और मोदकम, मोदकम आ ददाती, लड्डू मुंह खोल के लड्डू खाएगा नहीं खाएगा, तो ये है आदत्ते। आदत्ते कैसे बनेगा? बस कुछ भी निकल जाए आपके मुख से सूत्र, मिलता जुलता कुछ भी निकल जाए उससे, हैं? आपको पता है ज्योत्यादि गण धातु है, आपने कोई काम किया ज्योत्यादि का इसमें या कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं उससे। अरे दा धातु है, आप लट लकार लाओगे, लट लकार लाओगे, शब्द भी लाओगे, शब्द को शुरू करोगे, दा को द्वित्व करोगे, सारे काम हो गए, कुछ भी तो हुआ नहीं। तो दा दा त, यहां तक पहुंच जाओ पहले, दा दा ते, ते तक पहुंच जाओ, जो कार्य कॉमन है उनको तो कर ही लेते हैं पहले। अब इसके बाद आपको निर्णय करना है, तो क्या क्या करना है? तो दा दा ते और कार्य आपका हो जाएगा एक सरलता से, ह्रस्व ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा, द दा ते। अब जो मैंने पीछे कहा था आपसे कि शना, ये धातु द्वित्व है, ये द्वित्व हुआ है इसको, और द्वित्व होने से दोनों भागों का नाम, जैसे पूर्व भाग का नाम क्या होता है? अभ्यास, और दोनों भागों का नाम अभ्यस्त। ये संयुक्त संज्ञा है, सुनिए संयुक्त संज्ञा, कभी संयोग संज्ञा कैसी होती है? संयोग एक की होती है, नहीं दो की होती है, और तीन की नहीं होती, तीन की नहीं होती, दो या दो से अधिक की होती। तो कैसी है वो? संयुक्त संज्ञा, संयुक्त परिवार। तो ऐसे ही अभ्यस्त संज्ञा ये कैसी है? संयुक्त, ये कम से कम दो, कम से कम दो ही की होगी, तो दोनों का नाम क्या हो गया? अभ्यस्त। तो जैसे शना के आकार के साथ में व्यवहार होता है, ऐसे ही अभ्यस्त के साथ में व्यवहार होता है। शनाभ्यस्त यो रातः, शना और अभ्यस्त, तो शनाभ्यस्त यो रातः, इससे दा के आ का लोप हो जाएगा। आप करे दो दद भो, ये बन गया आपका दद, आपका बना दद ही, लेकिन और तरह से बना है ये। देखो द दा, दा दा के आग को हटा दो, क्या बन गया? दद, दद। आप पहुंच गए वहां पर, वो निष्ठा में लगता है जो आप लगा रहे थे, कौन सा? निष्ठा में लगता है, जैसे मेरे नाम में क्या है? दत्त, निष्ठा से। तो दो दद, दा का दद, दत्त बन गया। यहां आ का लोप करेंगे, आंग उपसर्ग है आदत्ते, ठीक है। और वैसे भी आप उसको रूप कैसे लाते हो आत्मनिपद में? जैसे मान उभयपदी है ये, आ को हटा दो तब भी तो हम बोल सकते हैं दत्ते, ददाती और दत्ते दोनों बनेंगे, नहीं उभयपदी है, तो दत्ते ददाते ददते, इस तरह से बनते हैं, दत् से ददाथे दद्वे, ददे दद्वहे ददमहे। तो ये हो गया शनाभ्यस्त युरातः से करके आदत्ते। तो आदत्ते का अर्थ क्या हो जाएगा? हाँ, यानी मुख खोलना अर्थ नहीं होगा, बस विद्याम आदत्ते विद्या को लेता है। क्रीडोनुसंपरिभ्यश्च, क्रीडः पंचमे क्वचनान्तम्, संपरिभ्य अनुसंपरिभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम् च व्यपदम्, अनुश्च सम च परिश्च। तो अनुसंपरि इत्येवं पूर्वात, ऊपर से आंग को भी ले लेते हैं, आंग पूर्वाच्य अनुवृत्ति उसकी भी आ रही है। क्रीड धातुः आत्मनेपदम् भवति, तो धातु क्या है ये? क्रीड्री, क्रीड्री विहारे। अब आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि री कैसा है क्रीडरी में, उदात्त है, अनुदात्त है या स्वरित है, कौन बताएगा? चाहिए क्या होता है, निर्णय करो, क्यों है ऐसा? क्योंकि अनुदात होता तो ये सूत्री में होता। इसमें दो उत्तर आ सकते हैं, उपपदी भी हो सकती है। हाँ, यानी स्वरित भी हो सकता है, अनुदात नहीं हो सकता। अनुदात अगर होता तो सूत्र बेकार है, फिर ये अनुदात अंगित आत्मनिपदम, तो उदात है री, इसलिए क्रीडति क्रीडत क्रीडंती बोलते हैं हम। लेकिन ये उपसर्ग लगाएंगे आप तो क्रीडते क्रीडेते क्रीडन्ते ऐसे बोलना होगा, अनुक्रीडते संक्रीडते परिक्रीडते आक्रीडते, ठीक है? लटलकार है, शब्द तिप्त आकर के बन जाएगा। समव प्रविभ्यः स्थः, समव प्रविभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, स्थः पंचमी एकवचनांतम, यहां वैसे ही बनाया से दा का दह बन गया था, आतु धातु। सम च अवश्च प्रश्च विश्च, चार उपसर्ग हैं, तो सम अव प्र वि इत्येवं पूर्वात् स्था धातोः आत्मनेपदं भवति। अब स्था में भी क्यों करना पड़ा, स्था में कौन सा अनुबंध है? कोई नहीं है, इसलिए इसलिए आत्मनिपद की है। ये तो निर्णय आपको अच्छा मिल गया आज, कोई अनुबंध रहो तो बहुत सरलता है, फिर तो सोचना ही नहीं है कौन से पद की है। तो तिष्ठति बन जाएगा वैसे तो, लेकिन यहां करेंगे हम तिष्ठति बनेगा फिर, तो स्था लटलकार और स्था के स्थान में तिष्ठ आदेश, पा घ्रा धमा स्थापना, ग्यारह धातुएं हैं उसमें, ग्यारह आदेश हैं चार लकारों में, तो संतिष्ठते अवतिष्ठते प्रतिष्ठते वितिष्ठते, इस प्रकार के रूप बनेंगे। प्रकाशन स्थेयाख्योश्च, प्रकाशन स्थेयाख्ययोः सप्तमी द्विवचनांतम चालपदम, जहां अर्थ का निर्देश आएगा जैसे वहां था पीछे अनास्य विहरणे, तो वहां सप्तमी आती जाएगी, धातुओं में पंचमी आएगी, उपसर्गों में पंचमी आएगी सर्वत्र इस प्रकरण में। तो स्थे प्रकाशन स्थेयाख्य हो, पहले इसमें देखेंगे स्थेयाख्या, स्थेयस्य आख्या स्थेयाख्या, ये अलग बन गया शब्द, और फिर प्रकाशन के साथ द्वंद्व समास करेंगे, प्रकाशनम च स्थे स्थे स्थेयस्य आख्या च निस्थेयाख्या च, प्रकाशनम च स्थेयाख्या च इति प्रकाशन स्थेयाख्ये तयोः, प्रकाशन स्थेयाख्ययोः। प्रकाशन क्या होता है? अपने अभिप्राय को अपने भाव को व्यक्त करना, खोलना उद्घाटित करना, यही होता है प्रकाशन, अपने भाव को व्यक्त करना। और स्थेयाख्या क्या होता है? देखो स्थेय टिकने योग्य, ठहरने योग्य, बैठने योग्य, कहीं कोई झगड़ा होता है तो भाई किसी पंच को बुलाओ, तो पंच आएगा जो जो निर्णय करेगा, तो वो क्या है? टिकाऊ व्यक्ति है, कोई स्थेय है, तभी तो उसकी बात मानेंगे, भाई दम है उसकी बात में, उसकी आख्या है। और उसका जो कथन वो क्या होगा? निर्णय, तो पंच का निर्णय है, पंचों का निर्णय सरमाथे पर और परनाला वो वहीं करेगा। तो स्थेयस्य आख्या, जहां विवाद हो जाता है और विवाद में जो निर्णय व्यक्ति कर रहा है, तो उसका जो वाक्य है उसके अर्थ में, तो प्रकाशन यानी स्वाभिप्रायस्य प्रकाशने स्थेयाख्ये च वर्तमानात, धातु कौन सी होगी? ऊपर से आ रही है, इसमें है नहीं कोई भी, जब कोई नहीं तो ऊपर से ले लो, स्था धातु आत्मनिपदम भवति। आप प्रकाशन में कैसे अर्थ बोलेंगे इसका? तिष्ठते का फिर, कि विद्या छात्राय तिष्ठते, विद्या अभिप्राय प्रकट कर रही है, प्रकाशन कर रही है, यानी विद्या छात्र के लिए अपना स्वरूप बता रही है। छात्र का अभिप्राय नहीं, क्योंकि छात्रा में चतुर्थी आ रही है ना, छात्र के लिए विद्या तिष्ठते, विद्या खोल रही है अपने स्वरूप को। उतो त्वस्मै तन्वम विसस्रे, वेदवाणी विद्या भाषा, तो विद्या छात्राय, विद्या तिष्ठते छात्राय, भार्या तिष्ठते पत्ये, तो यहां पति में चतुर्थी हो गई, भार्या अपने स्वरूप को पति के सामने खोल रही है। स्थे की आख्या में त्वयि तिष्ठते मयि तिष्ठते, तो त्वयि और मयि यहां सप्तमी हो गई। अब यहां क्या तात्पर्य हुआ इसका, त्वयि तिष्ठते, कि जो व्यक्ति सामने है उससे कह रहे हैं त्वयि तिष्ठते, भाई देखो आपकी बात को हम मानते हैं, आपने निर्णय दिया है हमें स्वीकार्य है, अर्थात आप इस निर्णय के करने में सक्षम हैं और आपके ऊपर हम आश्रित हैं, आप जैसा कहोगे वैसा मानेंगे। तो त्वयि तिष्ठते मयि तिष्ठते, मेरे ऊपर कोई अधिष्ठित है, मेरी बात को मानने वाला है, तो मयि तिष्ठते। ये कम मिलेंगे प्रयोग ऐसे आपको, लेकिन फिर भी सूत्रकार कह रहे हैं समझना तो होगा ही आपको। तो समय हो गया है, इसको यहीं रोकते हैं अभी। प्रणव ध्वनि ओ।